trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Ooh, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train, all of the children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. Trailers for sale rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a... Vast en zeker feest der herkenning, Roger Miller, over die oude landloper, King of the Road. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 21 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, ongelukken door alcohol of drugsgebruik, het meest bij fietsers. De uitreiking van de pluim van de arbeid en het International Dutch Distillers Festival. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Shaping them. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. het onmiskenbare geluid van Steve Winwood. Je hoorde hem hier met My Love's Leaving. En daarvoor Sarah Perotta. Een Blue to Gold. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Verkeersongevallen na alcohol- of drugsgebruik betreffen in de meeste gevallen een fietser. Sterker nog, Veiligheid NL ziet een stijging van 84% in de afgelopen periode. Tera Kok praat erover met Martijntje Bakker. Ze is directeur-bestuurder van Veiligheid NL. Welkom Martijntje. Ja, dankjewel. Martijntje, nou weten we allemaal dat fietsers een zeer kwetsbare groep vormen. En dan denken we vooral aan dat zij aangereden worden door automobilisten die hen niet zien of zo. Maar er is nog een andere oorzaak waardoor er zoveel fietsers bij ongevallen betrokken zijn. Welke is dat? Nou ja, we zien eigenlijk dat ongevallen met fietsers ook vaak door andere oorzaken ontstaan. Dus vaak helemaal niet door een botsing met een ander voertuig. Waar het onderzoek waar we het nu over hebben specifiek over gaat, is dat we hebben gekeken naar middelengebruik. En dan zien we de afgelopen 10 jaar een stijging van 84% van het aantal fietsers wat eigenlijk onder invloed op de fiets zat. Dus ofwel alcohol had gedronken of drugs had gebruikt. En dan te bedenken dat veel automobilisten, omdat ze een glaasje willen drinken op een feestje, van tevoren denken, nou weet je wat, ik ga maar op de fiets. Dan kan mij niets gebeuren. Denk jij dat ze het dan vooral hebben over bekeuringen krijgen? En dat ze daarom met de fiets krijgen, dat je dan minder gauw bekeuring krijgt of zo? Hoe zit dat? Ja, nou ja, dit is dan ook een beetje, niet alles is onderzoek, zullen we maar zeggen. Hè, maar wat we wel denken is dat de campagnes de afgelopen jaren heel goed hebben gewerkt in mensen achter het stuur van de auto vandaan krijgen met die alcohol hadden gedronken. Klopt. Ja, daar is veel aandacht voor geweest met allerlei campagnes dat echt niet acceptabel is. En dan wordt eigenlijk, denken wij, de fiets als een heel goed alternatief gezien. Jij had net over het betreft niet altijd botsingen of er is geen andere deelnemer van het verkeer bij betrokken. Waar moeten we dan vooral aan denken? Wat voor soort dingen overkomt zo'n fietser? Nou ja, we zien vaak eenzijdige ongevallen. Hè? Dus bijvoorbeeld die over tegen een stoeprand botsen. Hè? Dus door een stuurfout. Hè? Dus misschien de stoep op willen rijden en daardoor vallen. Niet goed opletten en met de sturen in elkaar haken. Bij oudere fietsers zien we nog wel eens dat ze van de fiets vallen juist bij lage snelheden. Hè? Dus bijvoorbeeld op en afstappen bij een verkeerslicht. En dus dan is het meer een soort balansding. Maar de oorzaak van fietsongevallen is lang niet altijd een botsing met een auto. Hoe moeten we nou die gedragsverandering bewerkstelligen? Nou ja, ik zat toen deze cijfers beschikbaar kwamen bij ons intern ook heel erg te denken aan de campagne van lang geleden, glaasje op, laat je rijden. Ja. En dat geldt eigenlijk ook op de fiets. Hè? Dus, of een ander verkeer. Er stond net ook weer een artikel in de krant over scooters. Hè? Dus mensen die van die elektrische deelscooters gebruik maken en dus vaak ook nog weer alcohol op hebben. En kennelijk is het wel goed doorgedrongen dat je dat dus niet doet achter het stuur van een auto. Hè? Dat zien we echt vrij weinig. Maar dat het ook niet kan op andere voertuigen, zeg maar. Ja, daar is gewoon veel meer aandacht voor nodig. Fietsers, worden die nou eigenlijk wel gecontroleerd? Ja, ik denk vrij weinig. We hebben daar geen cijfers van. Hè. Ik denk dat, zeker als je zo'n alcoholfuik inrijdt, dan is die opgezet voor automobilisten. Dat soort alcoholfuiken heb je volgens mij niet voor fietsers of scooterrijders. Ik denk dat iemand die echt overduidelijk beschonken is, zeg maar, en over de weg slingert en fietst, dat als de politie daar langs rijdt, dat ze die persoon wel zullen aanhouden, zeg maar. Daar is denk ik minder aandacht voor handhaving voor alcoholgebruik op de fiets. Maar goed, uiteindelijk doe je het voor jezelf. Hè. We hebben ook mensen gesproken die met alcohol op de fiets een ongeval hebben gehad. Dat leidde bijvoorbeeld bij één persoon tot een zware hersenschudding. Nou, een zware hersenschudding, daar heb je echt een tijd last van. Hè, dus dan kan je niet goed werken, ben je tijdelijk arbeidsongeschikt. Je kan niet sporten of welke andere dingen die je dan doet. Dus uiteindelijk doe je het in eerste instantie vooral voor jezelf. Heb je nog een andere tip hoe we dit beter op de rit kunnen krijgen? Nou ja, ik denk dat we in ieder geval veel meer aandacht aan moeten besteden. Nou ja, we hebben ook een aantal lespakketten waarin we jongeren ook daarop op wijzen. Hè? Dus op de risico's van bijvoorbeeld alcoholgebruik. Hè? Het belang van bewust deelnemen aan het verkeer. Ja, dat soort dingen kunnen daarbij helpen. En uiteindelijk is het bij voorlichting hoe vaak je een boodschap hoort en op eenduidig, maar op verschillende manieren, dat werkt uiteindelijk het beste. He, dus zo'n landelijke campagne kan er zeker aan bijdragen. Nou, je hebt ons weer goed met de neus op de feiten gedrukt. Ik wil je hartelijk bedanken, Martijntje Bakker, over verkeersongevallen bij fietsers na alcohol- of drugsgebruik. Dank je wel. Tu m'aimes un peu moins fort, un peu quand même. Je suis ta solution sans problème. Gadget évident, mais toi maintenant, tu veux plus en jouer. Quand je serai vieux, je te ferai le plan. Chercher la cimetière des éléphants. Faut pas que je pleure pour que tu me regrettes. Compte tes sentiments, je suis pas pire qu'avant. Solvable à mi-temps. Faut me garder et m'emporter. Safari partant. Mourir en haut, c'est qu'il y a des éléphants. Faut me garder et m'emporter. J'suis pas périssable, j'suis bonne à consommer. Te presse pas, tu as tout le temps. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I heard I'm living alone now. I was wrong, so were you. What will you do? Are you glad to be free? Are you feeling lost, just like me? Longing for company. Smachtend naar Sam, 1976 was het. Olivia Newton-John hoorde je. En daarvoor Eddie Mitchell uit Frankrijk met Le Cimetière des Elephants. Zometeen de uitreiking van de pluim van de arbeid in de late avond. Maar eerst is hier Glenn Frey. Where everyone pretends I'm Duidelijk een van de grote namen achter de Eagles, Glenn Frey. Een Let's Go Home uit 1984 was dat. Ons volgende onderwerp. Initiatieven die een stad mooier maken kunnen worden beloond met een pluim van de arbeid. Zo ook in Delft. Meer daarover hoor je van Alfred Blokhuizen. Vorige week werd een pluim uitgereikt. En wat voor pluim? Een pluim van de arbeid. En dat gebeurde in Delft, maar ook in andere gemeenten waar de Partij van de Arbeid pluimen uitreikt. Ik ga erover praten met Malou Jansen. Zij is van de Partij van de Arbeid Delft. Wat is dat, een pluim van de arbeid? Waarom hebben jullie die? Wat is het? Nou, dat is iets wat we eigenlijk meerdere keren per jaar doen. En dan zetten we een initiatief wat de stad beter maakt op een voetstuk. Dus we hebben bijvoorbeeld een keertje een skatepark de Middenberm gedaan. Ook Kopie Koffie, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geeft om te werken. Het Odenthuis hebben we een keer in het zonnetje gezet. We hebben allemaal dingen gedaan. En deze keer was het een samenwerking die we hebben beloond met twee pluimen. Samenwerking tussen Ipse de Brugge. Dat is die bieden zorg aan mensen met onder andere een lichtverstandelijke beperking. En Stedelink, dat is een organisatie wat voornamelijk voorheen was het Vestia. Maar die is nu opgesplitst in drie organisaties. En in Delft is Stedelink actief. En die hebben samen een heel mooi complex gemaakt met gloednieuwe appartementen. Waar mensen met een lichtverstandelijke beperking zelfstandig kunnen wonen met een klein beetje begeleiding. Ja, nu reiken jullie die prijs dus een paar keer per jaar uit. Of een prijs, een beloning eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Hoe zijn jullie op dat idee ooit gekomen? Het is gewoon een goed idee om mensen die wat doen voor de stad en zich vrijwillig inzetten, dat is het meestal namelijk, om die te belonen en om dat idee even op een voetstuk te zetten. Ja, hoe gaat dat dan in zijn werk? Worden de mensen aangedragen door anderen of gaat de Partij van de Arbeid zelf op zoek naar dit soort projecten en mensen die jullie graag zouden willen belonen? Dat wisselt. We hebben een paar keer een poll gedaan. Dus mensen die mochten mensen nomineren. En toen hebben we een poll gedaan van mensen die genomineerd waren en uitgereikt aan de winnaar. Maar we zien ook wel dat bepaalde projecten die dan net iets minder bekend zijn, ook minder goed in de aandacht komen. En dus niet zo snel in aanmerking komen voor zo'n prijs. Daarom hebben we soms ook dat we gewoon van individuele mensen iets horen. Dit was ook in samenwerking met gedeputeerden van de Provinciale Staten. Die zei, ja, ik moet ook wat gaan doen met zorg en wonen. Hebben jullie iets op dat gebied? Dus toen hebben we gericht gezocht naar een initiatief op zorg en wonen. Wat mooi was en wat de pluim verdiende. En die hebben we gelukkig gevonden. Ja, en mevrouw Koning is de gedeputeerde. Die heeft daar dan ook daar extra aandacht aan geschonken. Die was bij de uitreiking samen met de wethouder Karen Schederhof, ook wonen in de portefeuille heeft. Dus allebei hebben ze één pluim uitgereikt. Eentje aan Ipse en de ander aan Stedelink. Ja, nou denk ik, al die positieve acties. Het is natuurlijk heel leuk om mensen te stimuleren. Maar zijn jullie nu ook echt gericht op zoek naar projecten of is het een bepaald soort projecten? Of kan het van alles zijn? Nou, het kan in principe van alles zijn. Wat ik afgelopen jaar hebben wij dus Kopie Koffie gedaan. Dat zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die kans krijgen om te gaan werken laagdrempelig. We hebben ook een skatepark gedaan waarbij jongeren spullen kunnen lenen, veilig kunnen skaten met ondersteuning van mensen die ze begrijpen en die hen ook wat skatetrucs kunnen leren. En daar zit heel veel tussen. En we hebben nog een persoonlijk initiatief gehad van ouders die een huis hebben gekocht en dat zelf hebben omgebouwd tot appartementen voor hun kinderen, waar zorg bij kan zijn. Dus hebben we allerlei verschillende dingen. Maar we staan heel erg open voor verdere suggesties. Dus mochten luisteraars dat hebben, dan hoor ik dat graag. Ja, waar kunnen ze bijvoorbeeld meer informatie vinden? Juist over de pluim van de arbeid. Nou, we proberen veel op social media te delen. We hebben ook een website. De website van de PvdA Delft. Als je die googelt, dan kom je daar zo op terecht. Daar kunnen mensen alles vinden over de pluimen, ook over de vorige pluimen. En als ze zoeken op mijn naam en dan gemeenteraadslid Delft, dan kunnen ze ook mijn gegevens vinden. En ze zijn meer dan welkom om mij suggesties te mailen. Ja, en toch tot slot nog zo'n vraag voor mij van, goh, staan jullie opeens voor de deur met zo'n pluim en verras je iemand? Nou, nee, dat niet hoor. We doen dit meestal wel in overleg. We willen niet dat mensen in hun bikini of hun badjas open doen. Ja. Dus dit doen we gewoon in overleg. En als mensen het niet op prijs stellen, wat we overigens gelukkig nog nooit hebben gehad, dan zouden we dat ook niet doen. Dus dit is wel iets wat gewoon in overleg gebeurt. Goed, nog één keer het adres waar mensen alle informatie kunnen vinden over de pluim van de arbeid. Delft.pvda.nl. Goed, ik sprak met Malou Jansen. Zij is van de Partij van de Arbeid Delft. En we spraken over de pluim van de arbeid. Dankjewel. Denk maar nooit, we raken ons kwijt. Door een detail, door een futiliteit. Wees maar niet bang, ik weet al lang. Dat ik niet zonder jou kan. Denk maar nooit dat het ooit op een dag, door weet ik veel welke tegenslag fout zou gaan tussen ons, weet dan. Er is niemand die jou vervangen kan. Dat komt door jou. Dat komt door jou. Alleen voor jou zing ik dit lied, want zonder jou besta ik niet. Als je denkt ooit worden we moe en zijn we vast aan iets anders toe, weet dan dat ik je zeggen zou, alles begint en stopt bij jou. Ik weet wanneer je je klein voelt, wanneer groot, ik ken je met kleren aan en bloot. Ik weet hoe je bijt in een appelsien. Ik teken je zonder je te zien. Dat komt door jou. Dat komt door jou. Alleen voor jou zing ik. Want zonder jou besta ik niet, dat komt door jou, dat komt door jou. Alleen aan jou geef ik mijn schouder, alleen met jou. En met pannen, en dan beginnen we aan klein mannen. Dan zien we de foutjes van jou en mij, weerspiegelt in iets van ons allebei. Dan lopen we fluitend de bergen op,

Celine Dion was dat, samen met de Bee Gees. Met wie hebben ze geen platen gemaakt, vraag je je af. Immortality hoorde je. Zometeen, de International Dutch Distillers Festival in Schiedam. Maar eerst is hier nog Thomas David. Time of my life. Lately I hear you by my side, caught in the illusions of love. Lately stars, and lately I hear your hand on my heart, caught in the illusions of love. I find it hard. Magic was gone, and I'd like to let go, but I'm still holding on. I'm caught in the illusions of love. I find it hard. Illusions hoorde je van Thomas David. Ons volgende onderwerp. Het International Dutch Distillers Festival Schiedam, het IDDF, komt terug. Mooier en groter nog dan vorig jaar. Tira Cox in gesprek met Floor Koet. Welkom, Floor. Ja, dankjewel. Floor, als ik aan Schiedam denk, dan denk ik aan jenever en gin, maar ook nog aan een festival. En ook nog voor de tweede keer. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Eigenlijk is het al ontstaan voor corona, dus een aantal jaar geleden. Eigenlijk in samenwerking met de gemeente Schiedam was het idee om de stad in het zonnetje te zetten. Te laten zien wat voor mooie historie Schiedam heeft, wat voor leuks daar te doen is. Natuurlijk de jeneverindustrie, de stad Schiedam te vieren. En ja, hoe kan dat beter dan met een mooi festival waarin eigenlijk de hele stad gevierd wordt. De industrie, de achtergrond van de stad. Wat houdt dat festival nou precies in en wanneer is het? Het is dit jaar van 26 mei tot en met 3 juni. En eigenlijk bestaat het festival uit 3 onderdelen. We beginnen met restaurantweek en een around town programmering. Een restaurantweek en een round town programmering. Nou, dat vraagt wel een enige toelichting. Ja, zeker. De restaurantweek is eigenlijk, nou ja, alle horeca in Schiedam mag daaraan deelnemen. We zijn er nu druk mee bezig om iedereen zover te krijgen en te inventariseren wie er allemaal mee wil doen en in welke vorm precies. Maar wat we eigenlijk doen is alle horeca vragen om iets in het thema gedistilleerd te doen. Dus dat kan van alles zijn. Maar er moet wel jenever of gin aan te pas komen, of niet? Ja, dat is wel het thema inderdaad. Ja. En hoe weet je nou welk restaurant meedoet? Dat gaan wij allemaal nog communiceren via de website en onze social media. We zullen in Schiedam ook zichtbaar zijn buiten, bijvoorbeeld in de kranten. Dus daar komt nog een lijst van wie er allemaal meedoet en wat er precies te doen is bij welke restaurants, bij welke zaken. Dus dan kunnen mensen zich rustig daarop oriënteren en kijken wat ze leuk vinden. En dan hebben we dus ook Around Town. Ja. En dat zijn eigenlijk een beetje kleine evenementjes, zoals de naam al doet vermoeden, eigenlijk door heel Schiedam. En dat focust zich dus wat meer op cultuur en historie. En dat is ook het onderdeel waar eigenlijk iedereen aan mee kan doen. Dus daar zullen we ook zorgen dat er wat programmering is voor kinderen, voor gezinnen. Dus eigenlijk iedereen kan kennis maken met Schiedam en het mooie verleden van de stad. Wat moet ik me daarbij voorstellen, dat Round Town? Er zijn verschillende activiteiten gedurende de week. En sommige zullen dan bijvoorbeeld alleen in het weekend zijn. Of andere kan je de hele week doen. Dus ook dat is iets wat nog allemaal op onze website zal verschijnen. Maar bijvoorbeeld voor kinderen hebben we een citywalk. Ja. Dus het is eigenlijk een rondleiding door Schiedam onder begeleiding. En op verschillende plekken in de stad zijn dan leuke activiteiten en spellen, workshops. Dus eigenlijk een hele interactieve wandeling, speurtocht door de stad. En dan hebben we nog een derde onderdeel, dacht ik. Of een vierde misschien zelfs wel. Ja, een derde onderdeel. Ja. Derde. Dat is de grote afsluiter van de IDDF-week. Dat is IDDF in concert. En dat is op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni. En waar is dat? Op het terrein van de glasfabriek. Dus op vrijdag hebben wij als headliner Datina Michel. En op zaterdag komt Chef Special. En dat zijn best wel prijzige mensen natuurlijk. En ook niet zonder reden. Hoe kunnen we nou tickets boeken daarvoor? Waar moeten we terecht en wat zijn de prijzen? Voor iedereen die snel beslist. Tickets in de eerste fase zijn €30 voor een dagkaartje. En daarvoor heb je dus 4 optredens. Er zijn 4 artiesten per dag. En verder een leuke randprogrammering. Natuurlijk weer lekkere mixdrankjes van de Schiedamse distillateurs. En heerlijk eten van restaurants, ook uit Schiedam. Ja, en over welke tijdspanne spreidt zich dat dan uit in zo'n dagticket? Het festival begint om 4 uur en duurt tot 1:30 s'nachts. Zo, dus je krijgt echt een avondvullend programma. Ja, waar voor je geld. Ja. En als je wat langer twijfelt en je gaat dan pas kopen, dan is het een stuk duurder. Ja, een stuk duurder valt mee, maar de prijs loopt iets op. Dus hoe langer je wacht, komt er weer €2 of €3 bij op het kaartje. Ja, dat is ook wel begrijpelijk. Ja. En had je al de website gegeven waar we dat kunnen regelen, die tickets? Is www.iddf.nl. www.iddf.nl. Nou, dat is een hele waardevolle tip die je hebt gegeven. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Het wordt groter dan vorig jaar. Dus de mensen die het toen leuk vonden, kunnen nu helemaal hun hart ophalen. Ja, zeker. Ik wil je daar heel hartelijk voor bedanken, Floor Koets, voor je bruisende verhaal over het IDDF. Dank je wel. I was thrown on the cobblestones, tossed at her feet. My fool's mouth was filled with the dust from the street. An out of work caught jester with nowhere to go and no need to speak, for she seemed to know. She sings her songs without words, songs that sailors and blind men and beggars have heard. She knows more of love than the poets can say, and her eyes are for something that won't go away. This mad mocking town and its dishonored guest disappeared in the colors that danced on her dress. She led me to safety in a forest of green and showed my stale eyes some sights never seen. She sings her songs without words, songs that sailors and blind men and beggars have heard. She knows more of love than the poets can say, and her eyes are for something that won't go away. Harry Chapin was dat. Wat heeft hij toch mooie dingen gemaakt. She Sings Songs Without Words was dat. En dat was de late avond van dinsdag 21 februari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Norma Jean Martin heeft het laatste woord. Fijne nacht. I had true love. just pretend.